Oh, haleluya. Tunakusifu Mungu wetu. Wewe umeumba mbingu na nchi, vile vinavyoonekana na visivyoonekana, mito, ndege, wanyama na vitu vingi. Ukatumba wanadamu kwa mfano wako. Wewe Mungu umetupa akili, na katika hayo tunakusifu na kukuinua. Na ndio maana na mimi leo ninasema unastahili, e Bwana. Haleluya. Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote. Unastahili Yesu kuswa. na duniani ni wewe tu Bwana wangu. Ni wewe Yesu. Haleluya. Haleluya Bwana wangu. Oh Yesu mwema. Nakupenda Yesu. Moyo wangu nakuadhimisha Mwokozi wangu.